मीमांसा दर्शन की 325वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2216 पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत से आज्य विध्यन्ते तु शपणम आज्यम च विधीये याताम, तो यहाँ पर जो सिद्धांती कह रहा है कि जो अगर हम आज्य को विध्यन्त मानेंगे तो दो की विधि करनी पड़ेगी। तो ये जो उपांशु याज में आज्य तो पहले से है ही, तो फिर आज्य की क्यों विधि करनी पड़ेगी? इन्होंने विवरण में भी दिया हुआ है नीचे से चौथी पंक्ति को खोला है इसी में। आज्य विध्यन्ते तो श्रपणम आज्यम च विधीयताम, उपांशु याज में आज्य हवि है, उसका श्रपण वहां नहीं कहा है, केवल घृत को पिघलाने मात्र के लिए अधिश्रयण अग्नि पर रखने का विधान है, अतः प्रकृत में श्रपण और घृत दोनों का विधान करना पड़ेगा। इसका बस यही उत्तर दिया जाता है कि आज्य विध्यंत में चूंकि श्रपण नहीं है, आज्य आएगा वहां से तो उसके विध्यंत भी आएंगे, और हम वहां के विध्यंत नहीं ले रहे हैं तो आज्य भी नहीं आएगा, ये मान करके कथन कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि आज्य तो वहां पर है तो वो तो आ ही जाएगा, तो आज्य के विध्यंत, प्रश्न तो हमारा यही है ना। मतलब वहां पर विध्यंत को आने की बात कही जा रही है, आज्य तो आज्य के आने की बात नहीं कही ना। हाँ। कि वहां से विध्यंत आएंगे उसके, आज्य तो नहीं आएगा, आज्य का यहाँ विधान करेंगे तो इसको देख करके हम फिर विध्यंत को ला रहे हैं, अगर यहाँ आज्य ही नहीं होगा तो विध्यंत कैसे आएंगे? तो आज्य एक तरह से विध्यादि हो गया, अंग में, कर्मों में, शेष में भी, गुण में भी, वो एक तरह से विध्यादि हो गया, और आज्य के विध्यंत यहाँ पर आएंगे तो आज्य तो यहां होना चाहिए। अगर यहां आज्य हो तो वहां के विध्यंत यहां पर आ सकते थे, और वो विध्यंत पूरे यहां पर नहीं आएंगे, यहां श्रपण एक विशेष हो गया, वहां तो केवल विमला पिघलाना केवल है, अधिश्रयण है, पिघलाना है, बस इतना है, और यहां पर तो श्रपण है, उसमें श्रपण किया जा रहा है, ये वहां पर नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि यहां पर आज्य विध्यन्ते तु श्रपणम आज्यम च विधेयताम, क्योंकि आज्य के विध्यंत यहां पर ला भी देते, आए भी तो वो तब होगा, उसके लिए पहले आज्य का तो विधान करना पड़ेगा, तो वहां के आज्य विध्यंत आएंगे। अब आज्य विध्यंत आएंगे उनमें भी यहां पर श्रपण भी करना है तो श्रपण का विधान अलग से करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर श्रपण नहीं है, इसलिए आज्य और श्रपण दोनों का विधान करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने कहा तस्मेश्च श्रपण श्रुते, तस्मेश्च आज्ये श्रपणम श्रूयते घृते श्रपयति किमत अतः एतद् भवति औषध विध्यंतेन श्रपणम प्राप्यते। क्योंकि श्रपण की प्राप्ति तो वहां औषध विध्यंत, क्योंकि औषधि का वहां पर श्रपण होता है, पाक होता है, तो श्रपण वहां से यहां आ जाएगा। और तत्र केवलम आज्यम विधायिष्यते, और यहां केवल आज्य का विधान कर देंगे, यहां केवल आज्य का विधान कर देंगे क्योंकि श्रपण तो वहां से आ रहा है लेकिन पुरोडाश नहीं आएगा, वहां से औषध नहीं आएगी, यहां तो आज्य है, तो आज्य का तो विधान करना होगा, आज्य का विधान होगा एक का। और आज्य विध्यंत हेतु आज्य से विध्यंत लाएंगे तो श्रपण आज्यम से विधि ये आता, दोनों का करना पड़ेगा। और तथा वाक्यम विद्येत, आचार्य वर्य पृष्ठ संख्या नवोत्तर द्वाविंशति शतम्। अत्र 2209 पृष्ठ सप्तदश अधिकरणस्य द्वितीय पंक्ति अधस्तात् चतुर्थी पंक्ति किम देवता सामान्य देवता सामान्यात इंद्र पुरुडासे सान्नयस्य विध्यंतः। तो अत्र मम प्रश्न अस्ति कि सान्नय तो याग भवति, ये औषधोपि यागस्य नाम अस्ति किम्? औषध नहीं, सान्नय याग तो जिसमें सान्नय की हबी होती है इसलिए उसको कहते हैं, तो औषध भी तो वो भी हबी ही है, दोनों हबियां हैं। सान्नय याग जब हम बोलते हैं इसका मतलब है सान्नय हबी वाला, औषध याग भी बोल सकते हैं लेकिन हम औषध याग नहीं बोल रहे वहां पर, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो हबी के रूप में ही है, भले उससे याग का नाम दिया जाए या ना दिया जाए उससे कोई अंतर नहीं है। तो हबी तो पुनः धर्म नाम अतिदेश कथम भवती, क्या अभी धर्म अतिदेश तो यागता भवती ना? नहीं, हबी का भी हो जाएगा ना, यहाँ पर तो उसी हबी के से संबंधित तो है ना, यहाँ पर कि द्रव्य की अधिकता होगी, द्रव्य की घटित सादृश्य की अपेक्षा द्रव्य घटित की अपेक्षा होगी, अब जो द्रव्य है उस द्रव्य के विध्यंत आएंगे यहाँ पर, पूरे याग की दृष्टि से देखें तो द्रव्य भी विध्यंत में आ सकता है, लेकिन वैसे द्रव्य जो कथन है द्रव्य देवता और त्याग ये तो मुख्य में आ गए। अब द्रव्य से संबंधित जो विध्यंत हैं उनकी चर्चा है, द्रव्य से कथम विध्यंत भवति, द्रव्य के होते हैं ना, द्रव्य को तैयार करने में, जैसे दूध है, दूध अभी है द्रव्य है, तो उसमें गोदोहन गाय से संबंधित, वत्स से संबंधित, फिर गोदोहन पात्र, ये सारे के सारे पय के धर्म कहलाएंगे, विध्यंत कहलाएंगे। दधि का है तो दधि के लिए वो पय के विध्यंत, और फिर दही जमाने से संबंधित, पूर्व रात्रि में पहले दिन होगा फिर जमाया जाएगा, इससे संबंधित जो होंगे वो विध्यंत ही कहलाते हैं। उससे संबंधित जितने कर्म है छोटे मोटे वो सब उसके विध्यंत कहलाएंगे, और इसको विधि कहेंगे या विद्यादि कहेंगे, जो आहुति है द्रव्य है अभी है उसको विद्यादि के नाम से कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। एकादश पृष्ठ संख्या तत्र हिंदी भाषायां व्याख्या लिखित अस्ति त्रयोत्रिंशत् सूत्रस्य। हाँ, हिंदी व्याख्यायां लिखित अस्ति अंतिमा पंक्ति जैसी बुद्धि विषयता को प्राप्त, एक मिनट, कौन सी पंक्ति? त्रयोत्रिंशत् अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति व्याख्या या अंतिम पंक्ति? व्याख्या 34वें सूत्र की या 33वें? 33वें में। अच्छा ठीक है। जैसे बुद्धि विषयता को प्राप्त धूम अग्नि का लिंग होता है, विद्यमान धूम लिंग नहीं होता। धूम तो लिंग बहुत ही विद्यमान धूम कथम लिंग न हो। नहीं, आप थोड़ा सा बोलिए कैसे। जैसे बुद्धि विषयता को प्राप्त धूम अग्नि का लिंग होता है, तत्र तो सम्यक अस्ति अग्रे यद् लिखितम् अस्ति। विद्यमान धूम लिंग नहीं होता है। हाँ, विद्यमान मतलब केवल विद्यमान है वहां पर, उतने मात्र से हमारा बुद्धि का विषय नहीं बना है वो। विद्यमान मतलब तत्वतः वहां पर विद्यमान है बस धुआं। दर्शन नहीं, दर्शन कर लिया बुद्धि का विषय बन गया फिर तो कोई बात नहीं है। अपने आप में धुआं और अग्नि है तो धुआं अग्नि को जना देगा क्या? होना बुद्धि, धुएं का होना मात्र अग्नि का सूचक है क्या? उसका ज्ञान आवश्यक है ना। धूम्र ज्ञान बुद्धि की विषयता तो चाहिए ना, उसी को कह रहा है। देखो किस तरह से, अतो हविरत्र बुद्धौ सन्निहितम तल्लिंगम भवति यथा धूमो बुद्धि विषयता आपन्नो अग्निर्लिंगम न विद्यमानः न मात्र विद्यमानः। मात्र शब्द लेंगे, जब बुद्धि का विषय बनता है तब भी विद्यमान होता है, और वो विद्यमान होता हुआ अग्नि का लिंग बनता है, आप इसलिए वहां पर देख रहे हैं। लेकिन यहां पर बुद्धि विषयता को छोड़ करके मात्र विद्यमानता को लेंगे तो वो नहीं होगा। जो बुद्धि विषयता को प्राप्त होगा वही लिंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दाष्टान्तेन सह कथम संगति? देखिए, तेन च हविषा संयुज्य कर्म चोद्यते इन्द्रम आग्नेयमिति। इसके अंदर प्रधानता देखी जा रही है ना, किसकी प्रधानता है? तो जब इन वचनों में कहा गया इन्द्रम एकादश कपालम निर्वपेत आग्नेयम पयः, तो इसमें प्रधानता किसकी है? उसकी दृष्टि से इन्होंने कहा तेन च कर्म संयोगात, उसके साथ हवि के साथ में कर्म का संयोग होता है। उसमें क्या कहा? तेन च हविषा संयुज्य कर्म चोद्यते इन्द्रम आग्नेयमिति। हवि प्रधान शब्द, ये व्याकरण की दृष्टि से हो ही रहा है। किमत, इससे क्या होगा? तो अतो हविरत्र बुद्धौ सन्निहितम तल्लिंगम होती। लिंग वही होता है जो बुद्धि सन्निहित होता है। जो बुद्धि सन्निहित होता है वही लिंग होता है। देवता तो वहां पर बुद्धि सन्निहित है नहीं। दो ही तो बातें हैं, देवता के अनुसार लिंग लेंगे, देवता को लिंग मान करके उससे उसकी तरह से उस तरह से हम विद्यंत लेंगे अथवा द्रव्य के अनुसार लेंगे, यही तो है। किसके अनुसार हम साम्य देखेंगे, तो द्रव्य की प्रधानता है, हैं? विपरीत प्रतीत हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? धूमस्य विद्यमानता अग्ने ज्ञापकम भवति। धूमस्य बुद्धौ विद्यमानता अग्ने ज्ञापकम भवति। अत्र तो आग्नेय इति अग्नि देवता शब्द अवेह ज्ञापकम भवति। नहीं, उस तरह से तो नहीं देख रहे हैं ये। अग्नि देवता से संबंधित जो हवि है उसको कहा जा रहा है। तो अत्र अनुमेय अस्ति, साक्षात शब्द तो अग्नि देवता। नहीं नहीं, अनुमेय नहीं है हवि, अनुमेय नहीं है, यही तो बात है। आग्नेय शब्द में अग्नि देवता प्रत्यक्ष है आपके अनुसार, क्योंकि अग्नि शब्द दिखाई दे रहा है, और इसका अभिधेय क्या है शब्द का? हवि है, अग्नि नहीं है, अग्नि देवता नहीं है, अग्नि शब्द नहीं है, उससे तो तद्धित प्रत्यय आ चुका है, इसलिए प्रत्यय का अर्थ ही वहां पर होगा, उसी को कह रहा है वो, और वो श्रुति से कह रहा है। अगर आग्नेय शब्द में हम देखेंगे, वैसे तो दोनों हैं यहां पर, आग्नेय यानी प्रकृति और प्रत्यय दोनों को आप देख लो, तो प्रकृति तो देवता को कह रही है और प्रत्यय हवि को कह रहा है, तो अब इसमें श्रुति की किसको कह रही है? सामान्य रूप से तो दोनों को कह रही है, लेकिन यहां पर प्रत्यय के अनुसार जो अर्थ निकलेगा, श्रुति हवि को कह रही है, यहां पर देवता को नहीं कह रही है। देवता शब्द हवि को कहने के लिए यहां पर आया है, उससे अनुमान नहीं हो रहा है, वो तो सीधा शब्द कह रहा है। यथा धूमा अग्नियो लिंग लिंगी भाव वर्तते। उसको ऐसे देखिए कि विध्यंत लाने हैं। विध्यंतों को किसके अनुसार देखेंगे? विध्यंत तो हो गया लिंगी, विध्यंत तो हो गया अनुमेय, कौन से विध्यंत लाए वो लिंग के अनुसार आएंगे, और लिंग वो होगा जो बुद्धि में जाएगा, ठीक है, उस दृष्टि से इनका कहना है। द्रव्य देवता देवतायो मध्य लिंग कहा लिंगी कहा नहीं, इनमें ये दोनों लिंग हैं, ये दोनों लिंग हैं, इनमें तुलना की जा रही है कि दोनों में से किसको लिंग माने, इससे अनुमान तो विध्यंत का किया जा रहा है, हमें देखना है कि विध्यंत कौन से आएंगे, अज्ञात है विध्यंत, विध्यंत तो अज्ञात है और द्रव्य और देवता दोनों ज्ञात हैं, ठीक है, तो अब इनसे इन दोनों में से कौन सा लिंग बनेगा, देवता लिंग बने या द्रव्य लिंग बने, तो जो बुद्धि की विषयता को प्राप्त हो रहा है वो लिंग बनेगा। अग्नि धूमो उदाहरण में वह अतना घटत है, घट रहा है ना, अग्नि यहां पर अज्ञात है, यहां विध्यंत अज्ञात है, या धुआं ज्ञात है, धुआं लिंग बन रहा है, और वो तो सिद्ध उदाहरण दिया कि वो बुद्धि की विषयता को प्राप्त होता है तभी, केवल विद्यमानता से नहीं होता है, तो द्वयो अपि बुद्धि विषयता वर्तते, केवल द्रव्य द्रव्य देवता उभयो वर्तते, कर्म के साथ में, कर्म के साथ में संयोग जो है, विध्यंत किसके होंगे, कर्म के होंगे ना, और कर्म से कौन सा जुड़ा हुआ है, द्रव्य देवता दोनों जुड़े हुए हैं, सीधा कौन सा जुड़ा हुआ है, अंतरंग कौन है, हवि है, द्रव्य है, इनका आधार है। यस्य कृते सैव मुख्य भवति पूर्वमपि उक्तम् है, यस्य कृते यद् भवति, हाँ वो तो तर्क दिया ही है ना, लेकिन उससे फल नहीं होता है, उससे फल नहीं होता है, फल तो द्रव्य से होता है, कर्म से होता है, वो माध्यम बन रहा है, ठीक है, वो माध्यम बन रहा है, अब वो दिक्कत इसलिए कि हम व्यवहार में जब बड़ों को कुछ देते हैं या सेवा करते हैं तो हमें उनकी प्रधानता दिखती है, उनकी प्रधानता दिखती है, लेकिन उनको हम दे क्यों रहे हैं, हम उनको दे क्यों रहे हैं, उनकी सेवा क्यों कर रहे हैं, आशीर्वाद के लिए, केवल आशीर्वाद के लिए, तो आशीर्वाद आशी का कथन तो कर देंगे, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमारे को कैसे मिलेगा, उनके आशीर्वाद से मिल जाएगा, उनके कथन से मिल जाएगा, उनके कथन से तो नहीं मिलेगा, उनके अनुसार भी नहीं मिलेगा। धार्मिको भूयो इति धार्मिको भवति, तो उसमें कुछ देने या सेवा करने की जरूरत पड़ती है क्या, वहां तो बस लिखा है, उसमें किया तो उसने है, योगी ने सत्य की प्रतिष्ठा, तो सत्य की प्रतिष्ठा किसने की है, योगी ने, और धार्मिक को भूया किसको कह रहा है, दूसरे को कह रहा है, दूसरे को कह रहा है, जिसको भी कह दे वो, लेकिन उनकी जो हम सेवा आदि करते हैं उससे हमारे द्वारा जो द्रव्य का त्याग किया जाता है उसी से हमें फल मिलता है, व्यक्ति से फल नहीं मिलता है, व्यक्ति फल नहीं देता है, लोक में तो होता है, ठीक है, हमने सेवा की, उसने हमारे को रुपए दे दिए, उसने हमारे को नौकरी दे दी, कुछ भी ऐसा सहयोग कर दिया, लेकिन इसको परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो कर्मफल व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, हम जिसकी भी सेवा करेंगे वो कुछ नहीं, लौकिक दृष्टि से वो कुछ भी कर दे हमारे हित के लिए, आशीर्वाद दे दे या ज्ञान दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से तो वो नहीं, बस हम दिया हमने उसी से होगा, जो हमने दिया जिस तरह से दिया जिसको दिया बस ये निर्भर करता है। ठीक है, नहीं उल्टा पुल्टा हो गया, पहली बात तो इन्होंने कहा कि फल किससे मिलता है, कर्म से फल मिलता है, और ये द्रव्य कर्म में सहायक है, और जो देवता है वो भी हमारे कर्म में सहायक है, साधन है उसका। देवता भी कर्म का सहायक के रूप में है। कोई व्यक्ति दान से और स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है, वो आके हमारे को देता है, सन्यासी को, साधु संत को, विद्वान को आके देता है, तो वो हमें दे रहा है या हमें पुण्य कर्माशय का साधन बना रहा है? हम साधन है अभेद नहीं, उसमें तत्वता देखो ना। हम क्या समझ लेते हैं, वो लेकर के आया, देने आया, हम सोचते हैं कि हमारे को देने आया है। वो हमारे को क्यों दे रहा है? बोले हमारे में प्रीति है उसकी, हमारे में प्रीति है, इतनी श्रद्धा से आया है, झुक के दे रहा है, हमारे लिए ही तो लाया है। कटु सत्य क्या है? वो हमारे लिए नहीं लाया है, वो अपने लिए लाया है, वो अपने पुण्य के लिए ला रहा है, वो अपने पुण्य के लिए दे रहा है, हमारे लिए नहीं दे रहा है। ठीक है, काम कर्मिणा एवं कुर्वन्ति निष्काम भावना नहीं, ये निष्काम में है, सकाम और निष्काम का यही तो भेद है, बिल्कुल उलट है, ये बिल्कुल उलट है। हम ये समझते हैं कि जो निष्काम है वो अपने लिए सोच करके नहीं देगा, स्थूल रूप से कथन है, भौतिक चीजों के लिए नहीं देगा वो, बल्कि निष्काम वो होता है जो पूरी तरह अपने लिए, आत्मा के लिए सोचता है, वो सच्चा निष्काम बनता है, वो सच्चा निष्काम होता है। आपने देवयाजी और आत्मयाजी वाली व्याख्या सुनी रखी है शतपथ ब्राह्मण में जो है, तो देवयाजी क्या होते हैं और आत्मयाजी क्या होते हैं? देवयाजी कि देवताओं के लिए मैंने ये दिया, देवताओं को मैं ये देना चाहता हूं, ऐसा करके इस देवता के लिए दे रहा हूं, इस देवता के लिए दे रहा हूं, इनको दे रहा हूं, ये सन्यासी हैं इनको दे रहा हूं, ये महात्मा है इनको दे रहा हूं, ये गरीब है इसको दे रहा हूं, ऐसे करके जो देवताओं के लिए, राजा, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, उनके लिए जो बलि लेकर के आता है, यानी वो वस्तु लेकर के आता है और फिर करता है, वो कहलाता है देवयाजी। उसको क्या मिलेगा ये नहीं सोचता है वो, बस उनको देना है, भैया अच्छे हैं इनको देना है, बस इतना जो सोचता है वो देवयाजी है। ये आपकी भाषा में निष्कामता हुई। और आत्मयाजी क्या सोचता है? कि ये जो मैं इनको दे रहा हूं इससे मेरा कौन सा अंग बढ़ रहा है, मेरे किस अंश में उन्नति हो रही है मेरी, ये सोचता है, उसको आत्मयाजी कहते हैं। और वहां पूछा गया है कि देवयाजी बड़ा या आत्मयाजी बड़ा, तो कहा आत्मयाजी बड़ा होता है, क्योंकि अब ये बुद्धिपूर्वक काम कर रहा है, वो हर काम में ये देखेगा कि इससे मेरा मतलब मेरी आत्मा का, शरीर वरीर छोड़ दीजिए आप, अपने शरीर की दृष्टि से सोचेगा तो उसको हम सकाम कह देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की दृष्टि से सोच करके जब व्यक्ति कार्य करता है, इससे मेरी आत्मा का क्या भला है, मेरी मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से वो भला है या नहीं है, ये आत्मयाजी है। और ये आत्मयाजी श्रेष्ठ है देवयाजी से। आत्मना तो किमें भवती है ना अपरिणामी अप्रतिसंक्रमण शुद्धा च अनंता च, नहीं वो आप ठीक है तर्क करने के लिए करो, इससे मेरे लिए क्या हित हो रहा है। जो हर काम में ये देखता है इसमें मेरा हित क्या है, जिसको हम सामान्य भाषा में स्वार्थ कहते हैं, पर ये विकृत अविद्यायुक्त स्वार्थ नहीं है, ये विद्यायुक्त स्वार्थ है। जो विद्यायुक्त स्वार्थ को करता है वो आत्मयाजी होता है और वही मुक्ति को प्राप्त करता है। नहीं तो दूसरों को सापेक्ष करके कि भाई कर्म का प्रयोजन क्या है आपका, कटु सत्य है कि हम ही अपने प्रयोजन होते हैं उसके लिए, हमारा ही अपना प्रयोजन होता है। कोई कितना भी कहता रहे, सच ये है, कुछ भी कर रहा है, परोपकार कर रहा है, पढ़ा रहा है, वेद प्रचार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिसको भी हम निष्काम कह रहे हैं, योग शिविर लगा रहा है, भटक रहा है, गांव गांव जा जा करके कर रहा है, अगर वो ये कहता है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं तो ये उसकी अविद्या है। दुनिया उसको कितना भी महिमा मंडित करे और वो भी कितना महिमा मंडित हो जाए कि मैं निष्काम रूप से कर रहा हूं, मेरे को तो अपने लिए तो मेरे को करनी नहीं है, घोर अविद्या है उसकी। जब तक ये अविद्या है वो फंसा हुआ रहेगा और इसमें वो अहंकार भी आएगा उसको। शास्त्र भी मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए थोड़ा ना कर रहा हूं। आप ये जो तथाकथित ही कहूंगा मैं, जो तथाकथित निष्काम कर्म करने वाले होते हैं उनके प्रति आप थोड़ा सा अनादर करके देख लो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। उनको लगता है कि हम निष्काम कर्म करने वाले हैं और हमारे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हम तो ऐसा कर रहे हैं जो ये सोच के करता है कि मैं केवल दूसरों के लिए कर रहा हूं, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं परोपकार के लिए। उस अर्थ में जो निष्कामता है, निष्कामता का सही अर्थ तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही जो काम कर रहा है, तो मुक्ति की प्राप्ति किसके लिए कर रहा है वो? जब ये कहा जा रहा है कि निष्काम वो होता है जो मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, किसकी मुक्ति प्राप्ति के लिए, अपनी या दूसरे की, क्या वहां भाव है? जो दूसरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है उसको आप निष्काम कहेंगे क्या? जो अपनी मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, ईश्वर इच्छा है, जिसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए? अपनी उन्नति में अपनी उन्नति, वो तो ठीक है, सबकी उन्नति में भी सबकी उन्नति नहीं है, यही ध्यान दो। वो मीठी गोली है अंदर वो की वही चीज है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति देख रहा है वो, ये दृष्टि है। अब लोग बाग इसको यूं ही देखते हैं, नहीं स्वार्थ है ये, वो सबकी उन्नति इसलिए देख रहा है, उसको यही बताया जा रहा है कि सबकी उन्नति देखो, इसी में तुम्हारी अपनी उन्नति है। सच्चा स्वार्थ दिखाया जा रहा है, अपनी ही, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका अर्थ सामान्यतः क्या लिया जाता है कि हमें सबकी, अपनी ही उन्नति नहीं करनी चाहिए, हमें सबकी उन्नति भी करनी चाहिए। इसको उपदेश का आधार बनाया जाता है कि देखो महर्षि दयानंद ने कितनी बड़ी बात लिखी है, हमें अपना ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। लेकिन वाक्यार्थ बहुत देखो इसमें क्या निकल रहा है, ये थोड़ा ना है कि ये दूसरों की उन्नति करनी चाहिए, इसमें ये इसका मुख्य तात्पर्य नहीं है। अब जब हम अपने लिए अपनी उन्नति करते हैं तो हम पूरी उन्नति नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों की भी उन्नति करो। दूसरों की उन्नति करने में हमारी अपनी उन्नति है ये भी समझो, बची हुई जो उन्नति है वो तब होगी जब हम दूसरे के लिए करेंगे। यहां अपनी उन्नति के लिए बात की जा रही है, जितना भी परोपकार है वो सब अपने लिए है, जिसको ये पता है और जो इस भावना से कर रहा है, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये कोई अविद्या नहीं है, ये सत्य है। जो परोपकारी जीव रहते हैं, परोपकार के नाम से करते रहते हैं दूसरों के लिए और बाकी भी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो जिस ढंग से वो समझता है, जिस ढंग से लोग उसको समझा देते हैं, ये अविद्या है, दूसरे के लिए होता ही नहीं है। दूसरों के लिए होता हुआ भी वो हमारे लिए ही होता है, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, कटु सत्य है। माँ बाप हो, गुरुजन हो, योगी हो, कोई भी हो, आचार्य वर्य जीवन मुक्त व्यक्ति यदा करोति स चक्र भ्रमणवत् धृतस्य आत्म प्रयोजन अभाव अपि भूत प्रयोग अनुग्रह प्रयोजन। ठीक है, परम पिता परमात्मा वो परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण है उसके लिए बात लागू होगी, जो परिपूर्ण नहीं है, जीवन मुक्त जो, तो जीवन मुक्त भी उस दृष्टि से परिपूर्ण हो गया है। एक इन अपवादों को छोड़ दो, तो शब्द यात्रा सिद्धांत नहीं नहीं अपवाद क्यों इसको छोड़ करके आप, क्योंकि उसका शब्द प्रमाण मिल रहा है, लेकिन मेरा तो मत यही है कि जीवन मुक्त भी ये जो कार्य करता है ये उसके लिए अपने लिए है, ये उसके अपने लिए है। एक परमात्मा को छोड़ दो, आत्म प्रयोजन अभाव तत्र स्थूल प्रयोजन का भाव है, स्थूल सूक्ष्म इतना भी नास्ति। ठीक है, आप शब्द प्रमाण मिल रहे हैं, मैं शुरू में ही मान गया ना इस बात को उतने अंश में, लेकिन नहीं हो सकता। तो आत्मयाजी और देवयाजी, देवयाजी वो है जो परोपकार के लिए है, हवन इसलिए करना चाहिए, सब तक पहुंचती है, सबको होता है, लाभ होता है, कितना पुण्य होता है, ये जो भाषा है ना ये देवयाजियों की भाषा है, ये भी अच्छा है, ये भी पुण्य है। लेकिन उसमें जब आत्मयाजी जुड़ जाता है कि हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं इससे हमारे आत्मा की परोपकार के द्वारा हमारे आत्मा की ये उन्नति हो रही है, आत्मा का ये अंश, संस्कारों का ये अंश हमारा बढ़ रहा है, ये सोच करके जो करता है, और जो ऐसा सोचता है वो ही उसमें स्थिर रह सकता है। जो केवल परोपकार के लिए लगा हुआ है वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, पूरा कहीं भी कुछ आएगा छूट जाएगा उसका। जब तक व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि इससे मेरा हित हो रहा है, तब तक वो पक्का स्थिर हो ही नहीं सकता है। विषम उपन्यास है नहीं, ये बिल्कुल कटु सत्य है, कोई भी हो इससे भले ही किसी का यह स्वार्थम करोति स्वार्थत्व आनो पुनः त्यक्षति, और जब निस्वार्थ करोति अनिभवे तो स्वार्थ नास्ति है, वो नहीं, तो नहीं, अस्मिन् प्रवृत्ति भविष्यति, जो स्वार्थ के लिए करता है, वहां मैंने शब्द उसके लिए बोला, जो अविद्या रूप स्वार्थ में करता है भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस स्वार्थ से करता है, वो स्वार्थ गलत है। स्वार्थ तो अविद्या पूर्वक में है, आत्मा आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, वो भी वही बात है, सब कुछ को छोड़ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का कोई महत्व नहीं है। आत्मा के लिए महत्व है तो ठीक है, आत्मा के लिए वो हितकर है तो ठीक है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है, न माता पिता का, न गुरुजनों का, न पुस्तकों का, न योगियों का, न साधकों का, किसी का कोई मतलब नहीं है। विचार स्तर है और भावना स्तर तो भिन्न है। नहीं, भावना के स्तर पर आप प्रेम करते हो, वो भावना के स्तर पर करते हो, वो ठीक है, मैं उसका काम मना कर रहा हूं, पर जिस स्तर पर भावना की जाती है उस भावना में अविद्या रहती है। आर्षवर्तनम नावत है महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानव लिखितवान, माता पिता चाहे कैसे भी हो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उसका हमारे इस विषय से क्या संबंध है? ये संबंध है कि आप कह रहे कि मुक्ति के लिए माता पिता को छोड़ दें। हाँ, तो माता पिता तो उसके लिए तो दूसरे प्रमाण भी तो है, अनुचित आप ही के प्रमाण आपको दूंगा। नहीं, जो अनुचित करें तो भी उनको सेवा करना है और उनको प्रेम करना है, न्यूनतम, ये मैं अभी कल प्रश्न पूछने वाला था, यथा योग्य न्यूनतम, केवल वस्त्र भोजन चिकित्सा आच्छादन आदि। त्याग करने का विधान नहीं है ना, वहाँ प्रेम करने का विधान है, ऐसे थोड़ी वस्त्र लेकर फेंक दे, लो ये नहीं चलेगा, नहीं नहीं, नहीं मैं फेंकने की करना पड़ेगा, फेंकने की नहीं कह रहा हूँ ना, विचार तो काम नहीं आएगा, भावना ही रहेगा वहाँ, नहीं फेंकने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, भावना ना हो, यदि लगेगा कि ये तो मेरा बाप तो शराबी है वो तो फेंकेगा ही नहीं, और जब प्रेम करेगा हृदय से नहीं तो वो लेकर प्रेम से नहीं, वो सम्मान पूर्वक करेगा, विचार में नहीं होगा फिर तो, आप विचार में तो वो व्याख्या आपने जो की त्याग करेगा, नहीं नहीं, विचार कर ही जाएगा, विचार में भी सम्मान पूर्वक करेगा, क्योंकि वो असम्मान पूर्वक, वो जानता है कि मैं असम्मान पूर्वक में फेंक करके दूंगा, सामने वाले का अपमान होगा, उपेक्षा होगी, गलत तरीके से होगा, उससे मेरा गलत काम बनेगा, समान व्यवहार नहीं होगा, आदर पूर्वक नहीं होगा, तो वो तो आदर पूर्वक ही देगा, विचार पूर्वक ही देगा वो। खैर, मेरे को तो ये समझ में आया हुआ है शास्त्र से यही कि जो निष्कामता होती है वो वास्तव में, और उपनिषद में भी वो आप्त काम, आत्म काम, निष्काम है, अकाम, पूर्ण काम, पूर्ण काम, ब्रह्म काम, ये जो सारे के सारे शब्द हैं, तो मुक्ति की प्राप्ति वही कर सकता है जो केवल आत्मा के स्तर पर सोच रहा हो, और बाकी को बस आत्मा के लिए हितकारक है तो सोच रहा है, नहीं तो नहीं सोच रहा है, उसका निर्णय का आधार आत्मा है। ये प्रमाण आपके विपरीत चला गया आचार्य जी, विपरीत जाएगा। हाँ। क्योंकि आप परोपकार करते समय सोचते हैं कि इससे मुझे मिले, वहां तो मना कि आत्मा की कामना करे, परोपकार से पुण्य की कामना ना करे, ये कहा है। परोपकार से पुण्य की कामना मुझे कुछ नहीं, परोपकार से पुण्य की कामना, आत्मा की कामना करे, परोपकार चीजों की कामना का तो मना किया है वहां, परोपकार से वस्तुओं की कामना ये आत्मा के लिए जब की जा रही होती है। ये तो भिन्न व्याख्या है आपकी, मेरी व्याख्या नहीं है, वहां थोड़ी निकाल, मेरी व्याख्या नहीं है, महर्षि दयानंद की व्याख्या है, मैंने उस दिन भी मुमुक्षुत्व का कहा था, मोक्ष और मोक्ष के साधनों को, तो केवल आत्मा का हित, ये फिर मिथ्या भ्रांति है कि आत्मा की सोचे मतलब केवल आत्मा की ही सोचता रहे, शरीर की नहीं सोचे, शरीर को भी जब आत्मा के लिए सोचेगा, क्योंकि तो बिना शरीर के आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है, नहीं तो वो फिर भ्रांति में है कि मैं केवल आत्मा आत्मा की सोचूंगा, ऐसे कितने संप्रदाय हैं शरीर के लिए साथ ध्यान ही नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, तो जब शरीर का भी ध्यान आत्मा के लिए रखा जाता है तो शरीर का ध्यान रखना भी चूंकि आत्मा के लिए है इसलिए इसको सकाम नहीं कहा जाएगा, इसको निष्काम ही कहा जाएगा। तो जब हम परोपकार करके अगर अपने शरीर के लिए कुछ लेते हैं पर वो आत्मा की दृष्टि से आत्मा को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, मुक्ति को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, तो ये शत प्रतिशत निष्काम है। पैसे के मांगने में सकामता निष्कामता नहीं है, वो हम पैसा किस लिए मांग रहे हैं और उस पैसे का क्या उपयोग करने वाले हैं वहां सकामता निष्कामता है, उपभोग में सकामता निष्कामता है, लेने में सकामता निष्कामता नहीं है। कामना जो है वो कामना भोग के साथ में जुड़ी हुई है, न कि लेने में। तो आत्मयाजी जो होता है, आत्मयाजी जो होता है वास्तव में सच्चा स्वार्थी जो होता है वो ही आत्मयाजी हो सकता है। जो झूठा स्वार्थी होता है वो तो गलत होगा ही, और जो ठीक है झूठे स्वार्थी से परोपकारी अच्छा, देवयाजी अच्छा, दुष्कर्मों से देवयाजी अच्छा, और देवयाजी से भी आत्मयाजी अच्छा है। अपना तो सोचना ही पड़ेगा और सोचना चाहिए। जी स्वामी जी जो कह रहे थे कि जैसे माता पिता के लिए जैसे दुत्कार करके भोजन दे तो विचार से युक्त होगा तो वो ऐसे करेगा, लेकिन जो विचार वाला जो पक्ष है उसमें केवल सामान्य रूप से विचार नहीं है, उसमें पूरा न्याय व्यवस्था और यथायोग्य व्यवहार भी वहां पर जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा तो हुआ उस है। चीज को देखेंगे तो इस तरह का कथन नहीं बनेगा। यथायोग्य लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि माता पिता अधार्मिक हो तो उनका भी उतना ही विशेष उपकार करता रहे, उसका मना किया है उन्होंने। केवल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए कहा है, विशेष उप नहीं करेगा उन ऐसे माता पिता का जो अन्यायी अत्याचारी हैं या गलत हैं, उनके लिए अधिक नहीं करना है। भावना में कर सकता है कोई व्यक्ति, सिद्धांत की दृष्टि से वो गलत है, वो नहीं ठीक है। और मूलभूत इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे को मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति की है, आज वो हमारे पे निर्भर है और उनका कोई और साधन नहीं है, इसलिए हमको करना होता है। हाँ? ओ आचार्य जी, अगर कोई व्यक्ति जैसे निष्काम कार्य करता है और किसी से उसने कुछ दान लिया, तो अभी जैसे आपने बताया कि अगर वो निष्कामता आत्मा की दृष्टि से ले रहा है, आत्मा को ध्यान में रख करके, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जो कर्माशय है, जैसे किसी से लेने से जो कर्माशय क्षीण होता है, तो वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल आत्मा की दृष्टि से लिया है तो। हाँ, आत्मा की दृष्टि से तो लिया है उसने, आत्मा की दृष्टि से लिया, लेकिन वो अभी उस तरह से तो निष्काम हुआ नहीं है ना। नहीं, जो पूरी तरह आत्मा की दृष्टि से निष्काम हो चुका है। हाँ, हो चुका जीवन मुक्त हो चुका है। हाँ जी, ऐसी स्थिति में अगर वो जीवन मुक्त हो चुका है, ऐसे में जीवन मुक्त का कोई कर्माशय नहीं बनेगा क्योंकि वो अविद्या से युक्त नहीं है। लेकिन उससे नीचे वाला जो मैं ये कथन कर रहा हूं कि भाई आत्मा के लिए ले रहा है, तो स्थूल रूप से तो वो शरीर के लिए ले ही रहा है और आत्मा का मान करके भी चल रहा है, तो भी शरीर के सुखों को वो भोगता है उसमें। कह तो यही रहा है कि मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, योगाभ्यास के लिए ले रहा हूं, सोच भी रहा है, लेकिन जब उन विषयों को, उस धन को लेता है, उस धन के आने से वो अपनी उन्नति समझता है, यानी अविद्या से युक्त होकर उससे जो प्राप्त भोजन है उसको खाते हुए उसको इतना अच्छा लगता है और वो उसको लक्ष्य बना लेता है, ये अविद्या रहेगी और ये सकाम कर्मी माना जाएगा। हाँ, मेरा प्रश्न इस रूप में था कि मतलब जैसे निष्काम होकर के अगर किसी ने दान लिया तो निष्काम होकर के किसी ने, हम निष्काम है और किसी ने दान दिया, हाँ हमें, हाँ तो हमारा पुण्य से घटेगा कि नहीं घटेगा? वो नहीं घटेगा, कर्माशय में ही नहीं जाएगा वो तो। निष्काम जो होता है उसका कर्माशय बनता ही नहीं है, कर्माशय तो सकाम का ही बनता है, निष्काम का कोई कर्माशय नहीं बनेगा क्योंकि क्लेश मूल में ही नहीं होता है जी। सकाम के ही क्लेश मूल में होता है और क्लेश मूल में होगा तभी कर्माशय बनेगा, क्लेश मूल में नहीं हो तो कर्माशय नहीं बनेगा। नहीं, अब बनना नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ घटना, नहीं घटेगा ना, क्यों घटेगा? नहीं, उपभोग में तो ले रहा है ना, एक ही बात है। अगर उससे कर्माशय है, मान लो उसने कुछ कर्म किया, बन नहीं रहा और उपभोग भी जो ले रहा है, अगर उसका कर्माशय वाला काम चल रहा है अभी तो ठीक है, वो घट जाएगा, कर्माशय पर उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, और उपकार करने में भी और उसका लेने में भी, क्योंकि वो कर्माशय में नहीं है। और मान भी लो तो कोई बात नहीं है उसमें, मान भी लो तो बात नहीं है उसमें, फल तो वो ले ही रहा है, भोग ही रहा है, तो भोग रहा है तो, और कर्माशय है भी तो काम में आ रहा है, तो क्या बात है उसको, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ठीक है, चलो। इसमें तो बात ये थी कि देवता और हवि ये थी कि हम किसको प्रधान माने, तो देवता को हम प्रधान मानते हैं कि देवता को देने पे ही तो हमें फल मिल रहा है, लेकिन देवता इस पूरी प्रक्रिया में एक साधन है। जिन भी बड़े व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो साधन है, हमारे को भी कोई दे रहा है तो वो हमारे को साधन बना रहा है अपने पुण्य के लिए, बस इतना ही है, हम साधन मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं। वो हमारे लिए दे रहा है, उसको हमारा हित करना है, केवल हमारे हित के लिए वो दे रहा है, इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। कोई भी किसी का प्रिय करता है वो हमारे लिए नहीं करता है, वो अपने लिए करता है। हाँ परोपकार करना मुक्ति में मुख्य रूप से साधन नहीं है, गौण रूप से साधन है। परोपकार गौण रूप से साधन है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है वो भी, पर क्योंकि उसमें सकामता है, यानी वो उस परोपकार की बात है जो सकाम परोपकार होता है, वो मुक्ति में सहायक है लेकिन मुख्य सहायक नहीं है। आगे जाकर के वही बाधक बनेगा उसके लिए, एक स्तर पर ले जाएगा और उससे आगे जाने के लिए एक स्तर पर ले जाके वह छोड़ देगा, इससे आगे वो ऊंचा नहीं उठा सकता, अब तो उल्टा रोकेगा। ऐसे में उस सकाम परोपकार को छोड़ना पड़ता है। परोपकार करते हुए यदि हमारे मन में सकामता की, यश की, इनकी भावना आ गई तो बहुत बार जो सकामता निष्कामता के आधार पर निर्णय करते हैं वो परोपकार की अच्छा काम होते हुए भी छोड़ देते हैं उसको, नहीं करूंगा मैं इसको, क्योंकि उसका आधार ये नहीं होता है कर्माशय बनाना, क्योंकि कर्माशय बनाने के लिए जब करते हैं तब तो यही निर्णय आएगा कि ये तो करना चाहिए, अच्छा काम है, इसमें क्या आपत्ति है। और जो कर्माशय के स्तर पर, पुण्य के स्तर पर सोच रहे होते हैं वो यही कहेंगे भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत पुण्य का काम है। वो भी कहेगा हाँ जी पुण्य का तो काम है लेकिन मैं नहीं करूंगा उसको, क्या बाधक कारण हो गया, क्यों नहीं कर रहा है। उसे पता है कि इसके साथ में सकामता जुट रही है। तो दो बातें होती है, एक कर्माशय होता है, एक संस्कार होता है। जब व्यक्ति पुण्य पुण्य के स्तर पर जी रहा है यानी कर्माशय के स्तर पर जी रहा है वो एक स्तर है, और जब साधक हो जाता है आगे तो वो कर्मा, उसको पता है कि कर्माशय उतना मुख्य नहीं है जितने कि संस्कार मुख्य है। कर्माशय तो उसने काफी कुछ बना रखा है और कम ज्यादा हो जाएगा, उसको इतना महत्व नहीं देता है, उसको संस्कार मुख्य लगते हैं। और इस सकामता निष्कामता संस्कार पे केंद्रित है, ये एक अलग स्तर है। और वास्तव में अध्यात्म तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपने संस्कार के आधार पर काम करने लगता है। अगर कर्माशय के आधार पर काम कर रहा है कोई व्यक्ति तो ये वास्तव में अभी अध्यात्म शुरू नहीं हुआ है उसका, धार्मिक है, आंतरिक जो साधना है वो उसकी शुरू नहीं है, वो कर्माशय के आधार पर ही कर रहा है अभी। इससे पुण्य होगा, इससे पाप होगा, उसके कर्मों के निर्णय का आधार पाप और पुण्य बना हुआ है बस। अब उससे अगला स्तर है ये, और पाप और पुण्य उसके लिए गौण हो गया। अगर पुण्य करते हुए संस्कार बिगड़ रहे हैं तो ऐसे पुण्य कर्म को नहीं करेगा, जबकि उससे निचले स्तर वाला भाई पुण्य है तो करना है, संस्कार से गलत भी पड़ रहे हैं वो करेगा, उसको ये कहेगा कि नहीं संस्कार गलत पड़ रहे हैं तो मैं पुण्य को नहीं करूंगा। अब पुण्य को तो खैर करेगा ही नहीं वो, क्योंकि उससे भी संस्कार बिगड़ रहे हैं, उसके लिए संस्कार अब मुख्य हो गया, क्योंकि संस्कारों के आगे कर्माशय कुछ भी नहीं है। संस्कार को क्षीण कर दिया तो कर्माशय कुछ भी नहीं है, विपाकर्म भी ही नहीं होंगे, व्यर्थ है वो, कुछ बल नहीं रहेगा उनका, इसलिए संस्कार ही मुख्य है। इसलिए वो आत्मयाजी जो होता है, देवयाजी पुण्य के आधार पर चल रहा है, आत्मयाजी अपने संस्कार और अपने ऊपर निर्भर करके चल रहा है, आत्मयाजी बड़ा होता है और वही मुक्ति को प्राप्त है। सभी को बनना पड़ेगा आत्मयाजी, तो एक दिन तो देवयाजी कितने भी बने हो आत्मयाजी तो बनना पड़ेगा, संस्कार के स्तर पर आना पड़ेगा। हाँ जो निष्काम व्यक्ति है, अगर वो निष्काम व्यक्ति है, हाँ अगर वो परोपकार करता है तो उसका कर्माशय तो बनेगा नहीं, किंतु परोपकार का फिर लाभ किस प्रकार होगा उसको परोपकार में? हाँ हाँ परोपकार में उसमें भावनाओं की उदात्तता है, दूसरों के लिए करना, समानता का व्यवहार करना, दूसरों का करना, तो अंदर की पवित्रता उसमें आती है। इन कार्यों को करते हुए उसको बहुत सारा त्याग करना होता है, सुखों का, द्रव्यों का त्याग करना होता है, उनके प्रति जो उसका लगाव है वो समाप्त होता है। और एक अंतिम स्तर का निष्काम नहीं, नीचे स्तर का जो इसका निष्काम है, जिसको मोटी भाषा में निष्काम कह रहे हैं, वास्तव में वो सकाम ही होता है, वो स्थूल चीजों को नहीं ले रहा है अभी, तो उसका कर्माशय बनता है। हम एक निष्काम वो बोलते हैं ना कि भी किसी के लिए कुछ भी दान पुण्य कर दिया, अब उनसे कुछ नहीं ले रहा है वो, इसको हम जब निष्काम कहते हैं, पर ये वास्तव में निष्काम नहीं है, वो सकाम है, ऐसों का कर्माशय बनता है। और जो ऐसे जैसे जानता नहीं कि इसका क्या फल मिलेगा, पुण्य बनेगा नहीं बनेगा, किंतु समाज में अच्छा माना जाता है, ये सोच के जो दे देते दान आदि, समाज में अच्छा समाज माना में अच्छा माना जाता है इसलिए मैं कर रहा हूं। हाँ तो अच्छा माना जाता है तो लोग उसको अच्छा कहेंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, बस श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, तो जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है नहीं, वो ये सोच रहा है कि बस अच्छा कर्म है मेरे को करना है, ये भी नहीं सोच रहा कि अच्छा कर्म क्यों है, तो ठीक है वो तो भेंट चाल तो है ही, वो तो इतना भी अच्छा है, चलो लोगों के अनुसार ही चल रहा है अच्छे लोगों के, लेकिन उसमें भ्रांति आएगी। लोक में जिसको अच्छा कहा जा रहा है, लोक में जिसको अच्छा माना जा रहा है वो क्या शत प्रतिशत ठीक है? अब उसका आधार तो ये है कि लोक में जिसको अच्छा माना जा रहा है उसको करेगा, वो गलत भी हो सकता है, वो आधार ही नहीं है मजबूत। ऐसे में अगर लोग गलत को सही मानता है, अच्छा मानता है, तो वो भी गलत को करेगा। परिशुद्धता को, परिशुद्धता से कर्म को नहीं कर सकता है, परिशुद्धता के लिए तो कारण खोजना पड़ेगा, मूल सिद्धांतों को खोजना पड़ेगा। वो वहां लग रहा है तो लग रहा है, दुनिया में भले ही उसको गलत माना जा रहा हो, ईश्वर और वेद की दृष्टि से सिद्धांत तो ठीक है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसका समीकरण, उसके आंकड़े, उसका सोच बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए देवता मुख्य नहीं होता है, देवता भी एक साधन है। आचार्य जी, जैसे कर्तव्य कर्तव्य के निर्णय के लिए जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति आत्मा के स्तर पे सोचता है और आत्मा के अनुसार किसी चीज को उचित अनुचित देख करके करता है, और एक व्यक्ति कर्माशय की दृष्टि से देखता है कि ऐसा करूंगा तो उचित होगा अनुचित होगा, और भी दृष्टि हो सकती है जैसे कि शास्त्र के अनुसार कि शास्त्र इसको बताता है इसलिए मैं करता हूँ, इसको नहीं बताता इसलिए नहीं करता हूँ। ये दृष्टि हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी तो भाव होगा ना कि शास्त्र बता रहा है तो ये अच्छा है मेरे लिए, और क्या अच्छा है ये उसको पता नहीं है, सोच नहीं रहा है, और जो उसमें विशेष जाएगा तो कहेगा भाई शास्त्र ने इसको कहा है तो क्या अच्छा है और क्यों अच्छा है, ये सोच करके करेगा वो। हाँ आगे। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो शास्त्र वाला है और कर्माशय वाला है और संस्कार वाला है, तो संस्कार वाला आपने बताया कि वो तो सबसे ऊंचा है, वो भी शास्त्र के अनुसार ही कर रहा है। हाँ, शास्त्र के अनुसार ही है, तो फिर दोनों ही शास्त्र के अनुसार है, तो दोनों शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन स्तर भेद है फिर भी, क्योंकि शास्त्र भी कभी एक स्तर वालों के लिए भी बोलता है कि भाई आप ऐसा करो, एक और ऊंचे स्तर वालों के लिए बोलता है कि आप ऐसा करो, सभी तरह की चीजें बोल रखी हैं शास्त्र में। तो ये तो गर्भ को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देवता मुख्य नहीं होता है, हम देवता के रूप में अपने को मुख्य मान लेते हैं और इसी रूप में देखो वो व्यक्ति आया, देखो वो मेरे को इतना दे करके गया, देखो इतने मैंने शिविर लगा दिए निष्काम, इतने लोगों को सिखा दिया, उनके लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है सूचना के रूप में है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा कार्य किया, लेकिन उसमें वो कोई इस रूप में नहीं कि मैंने देखो दूसरों के लिए कर दिया, अपने कर्मों को परोपकार के रूप में वो नहीं बढ़ाएगा, देखो मैंने ये परोपकार किया, मैंने ये परोपकार किया, ये भाषा तो नहीं निकलनी चाहिए। कोई गर्व की बात नहीं है, अपने लिए कर रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए करता है, वो मैं भी अपने लिए कर रहा हूं, परोपकार भी कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, उसमें कौन सी बात है, मैं अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए कर रहा हूं। अपने घर में हमने झाड़ू लगा दी तो कोई पुरस्कार के योग्य है क्या? और कोई बाहर सड़क पे झाड़ू लगा दे दूसरे के घर में तो हम कहते हैं अच्छा है, अपने घर में झाड़ू लगाए तो गर्व होता है क्या? अपने कपड़े धोते तो कोई गर्व होता है क्या? धो दिए कौन सी प्रशंसा की बात है? ऐसे ही हमने परोपकार कर दिया और दूसरों के लिए कुछ कर दिया, अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए, निष्कामता के लिए, तो ये तो कोई गर्व की बात तो है नहीं, तभी तो वो अहंकार से हटेगा उसका, नहीं तो परोपकार ही परोपकार रहेगा, तो अहंकार है ही वहां पर रहेगा ही, अविद्या है ही, छूट ही नहीं सकती है, ये वाक्य ही अहंकार से युक्त है। तो देवता, हम अपने को देवता मान लें या हम जिसको कह रहे हैं वो देवता अपने को मान रहा है, ठीक है देना लेना सब चलेगा, अच्छे व्यक्ति हैं देना चाहिए, पर उसकी मुख्यता कभी भी नहीं है, भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। और हम भी दे रहे हैं तो हम अपने लिए दे रहे हैं, ये सही बात है, वो कह भले ही रहा है कि आपके लिए दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं तो हमें पता है कि हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा को क्यों दे रहे हैं, इससे मेरा पुण्य अधिक बनेगा इसलिए दे रहा हूं मैं, मेरा धर्म अधिक बनेगा इसलिए मैं दे रहा हूं। और फिर मान लो वो देवता है वो हमारी बात ना माने, जो उनके लिए देते हैं वो कहते हैं देखो हमने तो इतना सहयोग किया उनको और ये किया और आज ये वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आएगा ना वहां दिक्कत आती है ना, क्योंकि हमने किया तो उनको भी हमारे लिए करना चाहिए, अपेक्षा जुड़ेगी ही। और जिसने ये सोच रखा है कि मैंने तो अपने लिए दिया और मेरा तो कर फल तो ईश्वर की तरफ से आने वाला है, अब ये गलत भी व्यवहार करेंगे तो उससे उनका अलग कर्म है, मैंने जो किया वो गया कहां है, वो तो कर्माशय में है, मेरा हो जाएगा जो भी है, मेरी ईश्वर की व्यवस्था से हो जाएगा। तो ये दृष्टि बिल्कुल अलग हो जाती है कठिन निभाना कठिन है, लेकिन उस स्थिति में उसको कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने किया किया, उसको कोई घाटा ही नहीं लग रहा है, सामने वाले ने कैसा भी व्यवहार किया। नहीं, ये सकाम है, ये आत्मकाम है। उस तरह का आप उस स्तर पे, आप एक अलग स्तर पे जहां जिसको प्रचलित में निष्काम कहा जाता है, उस दृष्टि से आप कह सकते हो निष्काम है, लेकिन तत्वतः ये आत्मकाम है, सच्चा स्वार्थ है ये, बिल्कुल कभी नहीं दुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। कामना से रहित कोई हो ही नहीं सकता है, कामना से रहित कोई हो ही नहीं सकता है, असंभव। हमारा काम केवल इतना है कि कामना को क्या ना, हाँ, तो सुखी होने की कामना है या नहीं है उसमें? नहीं नहीं, क्या है? कमाल है, अभी निराश क्यों हो रहा है वो उसमें? अरे सूत्र की भावना तो देखो। अच्छा यू देखो, इसमें उपाय देखो और फल देखो। निराशः सुखी पिंगलावत, निराशः ये क्रिया है, कर्तव्य है, और सुख क्या है और किसको सुख प्राप्त करना है? ये जो कहा जा रहा है वे निराश होकर के आप सुखी हो जाओ, तो दूसरे को क्या कहा जा रहा है? किसके लिए सुखी हो? दूसरे को सुखी करना है क्या यहां पर? अपने को सुखी करना है। आप कहीं भी चले जाओ, ये देखने के दृष्टि है कि यहां पर निराशा को कहा जा रहा है, निराशा लक्ष्य है कि निराश हो जाओ, और सुख कुछ भी नहीं है, कामना कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है कामना? असंभव है। ईश्वरेष्णा में मुक्ति में भी कामना है, ये तो इतना अटल सत्य है कि इसको आप कभी हटा ही नहीं सकते। आप जिंदगी लगा दोगे कोई उदाहरण नहीं ला सकते, आप कुछ भी उदाहरण लाओगे मिलेगा, कामना मिलेगी। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है कि भाई निष्कामता में। जी, न्याय दर्शन में कहता है मुक्ति में भी यदि राग हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति की भी कामना छोड़नी पड़ेगी। आप दो शब्द बोल रहे हो, मुक्ति में भी राग हो जाए और फिर कामना बोल रहे हो, ये दो शब्द अलग अलग है। इसे ये तो महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है ऋग्वेदादि भाष्यों को, मुनि काम है ईश्वरेष्णा तो होनी चाहिए, जिसकी ये तीनों एष्णाएं समाप्त हो जाती हैं उसकी ईश्वरेष्णा होती है। ईश्वरेष्णा होने पर ये सारी जाती है, ईश्वरेष्णा नहीं है तो ये तो रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए, केवल ईश्वर की कामना करनी चाहिए। तो ईश्वर की कामना, आप तो कामना रहित होने की बात कर रहे हो। अभी आपने जो कहा था कि भाई परोपकार करते हुए मुझे कुछ मिलेगा, आत्मा की उन्नति होगी, बिल्कुल वो आत्मा की, ईश्वर की कामना भी किसके लिए है? वहां भी यही देवता वाली बात लगा लीजिए, ईश्वर की कामना किसके लिए है? ईश्वर के लिए है क्या? ईश्वर की कामना ईश्वर के लिए है क्या? नहीं है। नहीं, मुक्ति किसकी? ईश्वर की मुक्ति। देखिए, पूरा धर्म का केंद्र ईश्वर नहीं है, आत्मा है। पूरा धर्म विधान निषेध जितना भी है ना, उसका जो मूल केंद्र है वो ईश्वर नहीं है, आत्मा है। ईश्वर को हम बड़ा मानते हैं वो, लेकिन ईश्वर साधन के रूप में, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। यही बात यहां देवता के लिए कही जा रही है, आत्मयाजी ही होना है। ईश्वर के लिए क्या करेंगे हम? ईश्वर के लिए क्या हो सकता है? वो परिपूर्ण है, अपने लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं पाठ। देखिए तो आठवें अध्याय का दूसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलो। ओम जी, ये जो 2211 पर जो चर्चा चल रही थी न विद्यमान वाली, किसके ना विद्यमान? हाँ। तो जो धूम है वो उसकी विद्यमानता नहीं है, मतलब विद्यमान मतलब जो है, तो उसकी जो टिप्पणी है नीचे, तो ना अविद्यमान, तो अगर इसको अविद्यमान करते हुए करें तो जी वो बहुत अच्छे तरीके से संगत हो जाएगा। क्योंकि जो धुआं है वो अगर दिखाई ना देगा तो अग्नि भी नहीं दिखाई देगी, और देवता के संबंध में भी जो प्रत्यक्ष है, जैसे हवि प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, उसी प्रकार जो देवता है वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस दृष्टि से देखो। अतो हविरत्र बुद्धौ सन्निहितम तल्लिंगम भव, बुद्धि में सन्निहितता को बताया जा रहा है। यथा धूमो बुद्धि विषयताम आपन्नो अग्निर्लिंगम, यहां पर मात्र शब्द को जोड़ करके करेंगे ना, यह ठीक है न विद्यमान, यही ठीक है। यहां पर ये नीचे पाठ भेद इन्होंने लिखा है, लेकिन इनको सम्मत पाठ ऊपर वाला ही है, ये तो केवल सूचना दे रहे हैं कि कहीं ये पाठ भी मिलता है, उस तरीके से संगति लगाओ, लेकिन विद्यमान में कोई आपत्ति नहीं है, है? हाँ, क्वचित क्वचित को अपपाठ है, हाँ एकदम स्पष्ट है अपपाठ कहीं ऐसा मिलता है, क्योंकि उनको ये लगता होगा कि भाई धुआं विद्यमान नहीं है न विद्यमान है, ऐसा कैसे है। जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ रखा है वो कहेंगे कि धुआं तो विद्यमान होता है, तो यहां तो न विद्यमान है शब्द गलत लिखा हुआ है, न अविद्यमान होना चाहिए, न अविद्यमान विद्यमान होना चाहिए, जो स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो धुएं को, लेकिन ये जो वक्ता कहना जो चाह रहा है वो बुद्धि विषयता की बात कहना चाह रहा है, और न विद्यमान है मतलब न मात्र विद्यमान है, विद्यमानता का निषेध थोड़ा कर रहा है। ये नहीं जानते क्या कि धुआं विद्यमान होता है तभी अग्नि का ज्ञान होता है, धुआं विद्यमान नहीं होगा तो अग्नि का ज्ञान नहीं होगा, ये इतनी समझ इनको नहीं है क्या? ऐसा वाक्य बोल ही नहीं सकते ये, पर जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इन्होंने ये गलती कर दी है, ये किसी और स्तर पर जाकर के बोल रहे हैं, इसलिए हो सकता है किसी ने न अविद्यमान एक होगा तो ये अपपाठ है। तात्पर्य बिल्कुल ठीक है और उसमें कहीं कोई सिद्धांत में भेद नहीं है, आप अभिप्राय के लिए न विद्यमान न मात्र विद्यमान ऐसा कर लीजिए। तो आगे देखिए, इसको भी लिख लिया करो बीच में, मैं जब कभी न्यू कर देखिए आगे। तो अष्टमाध्याय का द्वितीय पाद पृष्ठ संख्या 2219, शीर्षक है वाजिन याग सुराग्रहयो ऐष्टिक धर्माति देशाधिकरणम। दो स्थान लिए इन्होंने, एक तो वाजिन याग और दूसरा है सुराग्रह, दो चीजें हैं इन दोनों में, दोनों पे लागू होगा, इनमें ऐष्टिक धर्मों का अतिदेश होगा। भाष्य में जो सारी चर्चा चलेगी तो एक तो है सौमिक और एक है एष्टिक, या सौमिक विद्यंत आए या एष्टिक आए, एष्टिक मतलब इष्टि मतलब दस पूर्णमास एष्टि से, तो ये इसमें सिद्धांत पक्ष है कि इसमें एष्टिक धर्मों का अतिदेश होगा। भाष्य चतुर्मास्येषु वाजिनेज्या श्रुतः, चतुर्मास्य में ये वाजिनेज्या कही गई है, वाजिभ्यो वाजिनम। दूसरा वाजिन किसे कहते हैं, अमिक्षा जो बनाते हैं तप्त दूध में जो दही डाल करके घन भाग हटाते हैं, वो घन है वो तो आमिक्षा है, जो बचा हुआ है वो वाचीन है, उसकी आहुति दी जाती है वाजिभ्यो वाजिनम। और स्वत्रामण्याम च, और सुराग्रह कहां पर है, स्वत्रामण्या, स्वत्रामण्याम सुराम पिबेत सत्यात प्रकाश, तो जो उसमें जो सुराग्रह होते हैं, सुरा को रखने वाले ग्रह होते हैं उसमें, तो अश्विनम ग्रहम गृहणाति सारस्वतम ऐन्द्रम इति, ये वचन वहां पर मिलता है। अश्विन देवता वाले ग्रह को लेता है और सरस्वती देवता वाले सारस्वतम ऐन्द्रम, सारस्वत ग्रह का और सारस्वतम ऐन्द्रम, ये दो अलग अलग ग्रह हो गए। इति तत्र संचय किम उभयोः सौमिको विद्यंत उत दार्श पूर्णमासिका, तो सौमिक विद्यंत या दार्श पूर्णमासिक ऐष्टिक विद्यंत होंगे। तदुच्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है वाजिने सोम पूर्वत्वम अल्प विराम, सौत्रामण्याम च ग्रहेशु अल्प विराम ताच्छब्द्यात्। ताच्छब्द्यात् यह हेतु है पूर्व पक्षी का कि उस शब्द के होने से, उस शब्द का मतलब है सोम शब्द के इनमें प्राप्त होने से दोनों जगह पे, तो वाजिने सोम पूर्वत्व, वाजिन जो होगा इसमें सोम पूर्वत्व होगा, यानी सोम के विद्यंत यहां पर आएंगे, और सौत्रामण्याम च ग्रहेशु, और सौत्रामणि के जो ग्रह है उसमें भी सोम पूर्वत्व होगा, सोम के विद्यंत आएंगे, हेतु यही है। ताच्छब्द्यात् सोम शब्द वहां पर मिलता है, इनके लिए सोम शब्द का प्रयोग मिलता है साक्षात। भाष्य वाजिने सौत्रामण्याम च ग्रहेशु सोम पूर्वत्वम, सोम पूर्वत्व का ये उसके विकार होंगे, सौमिको विद्यंत, सोम पूर्वत्व का मतलब हुआ सौमिक विद्यंत होंगे, कुतः ताच्छब्द्यात्, ताच्छब्द्यात् को खोल दिया इन्होंने सोम शब्दत्वात्, सोम शब्द के वहां पर मिलने से। कहां मिलता है वो बता रहे हैं, सोम शब्दस्तत्र श्रूयते, सोमो वई वाजिनम सुरा सोम इति। तो यहां पर सोमो वई वाजिनम, वाजिन को सोम शब्द से कहा गया है और सुरा सोम, सुरा को भी सोम शब्द से कहा गया है। तो इससे शब्द साम्य से यहां पर सोमिक विध्यंत आने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। अब इसको खोले क्यों विध्यंत आएंगे, विध्यंत तक हम कैसे पहुंच रहे हैं इन शब्दों के द्वारा, सोम शब्द को देख करके कैसे पहुंच रहे हैं, वो पूर्व पक्षी बोल रहा है। न तावत वाजिनम सोमो न सुरा, बोले लेकिन जो वाजिन है वो सोम नहीं होता है और सुरा भी सोम नहीं होती है, लेकिन इसको फिर भी इन दोनों को सोम कहा जा रहा है नहीं फिर भी कहा जा रहा है, एक बात। दूसरा कह रहे हैं न चतयो सोमे ने सादृश्यम अस्ति, सादृश्य के कारण भी कथन हो जाता है कि वाजिन और सुरा ये सोम के सदृश हो तो भी सोम शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो बोले कि नचतयो सोमे ने सादृश्यम अस्ति, इन दोनों का सोम से सादृश्य भी नहीं है, कि सादृश्य के आधार पर भी नहीं कह सकते, दूसरा हेतु भी काट दिया। क्यों? क्योंकि सादृश्याच्च पर शब्द परत्र प्रवर्तते, समानता के आधार पर भी कोई शब्द जो दूसरे के लिए है वो दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, ये अन्य जगह देखा जाता है, यहां पर नहीं कह रहे, सिद्धांत बताया कि ऐसा होता है भाषा में। तस्मात सादृश्यम अत्र विधीयते, तो अब क्यों कह रहे हैं, अब इसमें साथ में ये जोड़ना है किंतु अत्र तथा नास्ति, यहां पर ऐसा नहीं है। कैसा? सादृश्य से पर शब्द परत्र प्रयोग होता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां क्योंकि सादृश्य भी नहीं है, इसलिए यहां पर फिर भी ये शब्द पढ़ा गया। इसका क्या मतलब है? सादृश्यम अत्र विधीयते, यहां सादृश्य का विधान किया जा रहा है, न तो ये सोम है दोनों और न इनमें सोम का सादृश्य है, फिर भी इनके लिए सोम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसका क्या मतलब है? यहां सादृश्य का विधान किया जा रहा है, वहां का सादृश्य यहां पर आना है, विध्यंत आना है। तो सादृश्यम चात्र सोम धर्मत्वम, सोम धर्मकत्वम शक्यम विधातुम नान्यत, और जो सादृश्य है, सादृश्य का विधान है, तो क्या सादृश्य ला सकते हैं? तो वो सादृश्य सोम धर्मत्व, सोम धर्मकत्व को ही यहां पर विधान कर सकते हैं, यही सादृश्य ला सकते हैं, नान्यत और कोई सादृश्यता नहीं, सदृशता नहीं लाई जा सकती। स एष नामना धर्माति देशो न विध्यन्ते न, तो ये जो धर्माति देश है ये कैसे है? नाम के द्वारा, सोम इस नाम के द्वारा धर्मों का अतिदेश है। न विध्यन्ते न, विध्यंत के आधार पर नहीं है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस विध्यंत के आधार पर यहां पर नहीं है। कैसे? यथा उदाहरण दे रहे कौंडपायिनाम अयने अग्निहोत्र, कौंडपायिनाम अयन में जैसे वहां अग्निहोत्र शब्द आया था और उसका पीछे अधिकरण आ चुका है, तो शब्द के माध्यम से नाम के आधार पर विध्यंत आ रहे हैं, ऐसे ही यहां सोम शब्द के आधार पर विध्यंत आएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, अनुवशट का राज्य, बोले इसमें अनुवशट भी किया जाता है, सोम में भी अनुवशट होता है और यहां पर भी अनुवशट है, इससे पता लगता है। अनुवशट का मतलब है वशट के बाद में फिर किसी मंत्र को बोलना, बहुषट करके वशटकार हो गया, सोमी आ गया, और फिर एक मंत्र और बोलना और उस मंत्र को बोल करके फिर से बहुषट बोलना, ये अनुवशटकार है। अनुवशट मतलब वशट के बाद में वशट बोलना, तो वशट के बाद में वशट ऐसे ही होता है कि पहले मंत्र बोल करके बहुषट किया, फिर एक और मंत्र बोला और उसके अंत में फिर बहुषट बोला। अनुवशटकारम च सोम धर्मम दर्शयति, बोले इनमें वाजिन में और सुरा में सोम का धर्म एक दिखाई दे रहा है, एक धर्म दिखाई दे रहा है तो और धर्म भी आ जाएंगे, ये मान करके कथन है। अनुवशटकार वाजिनस्य, वाजिन में क्या है? अग्नेभिः इति अनुवशट करोति, ये वचन है, अग्नेभिः इस मंत्र को बोल करके अनुवशट करता है, दोबारा फिर से वशटकार करता है। और सुराया, सुरा से संबंधित है, विहि इति अनुवशट करोति, तो ये मंत्र बोल करके और वहां पर फिर से अनुवशट करता है। अगला फिर एक हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, तीसरा सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, समुप हुय भक्षणाच्च, आह्वान करके, समुप हुय बुला बुला करके उसमें भक्षण के कथन करने से, इसमें भी बुला बुला करके कहा जाता है, वहां पर भी बुला बुला करके करते हैं ना कि आओ आओ आओ लो, आदर पूर्वक बुला बुला करके, एक तो अपने आप आए और खिला दे बहुत अच्छा है, बोले नहीं बुला बुला करके खिलाया इन्होंने तो वो और भी अच्छा हो जाता है। और जब व्यक्ति बुला बुला करके हमें खिलाता है तो हम सोचते हैं कि तो ये कर रहा है, इसमें मेरा क्या, बस स्टैंड और इसके बाहर दुकान वाले खड़े रहते हैं ना बहुत सारे, लस्सी पी लो जी, लस्सी पी लो जी, समोसे खा लो, छोले भटूरे खा लो, बुला बुला करके बहुत प्रेम से, आओ आओ आओ बुलाते हैं, बैठ करके खा लिया उसने, गांव वाला था ना समझ, खा करके उठ के जाने लगा, बोले पैसे, बोले पैसे किस बात के, बोले खाना खाया, बोले मैं थोड़ा ना आया था, तुमने बुलाया था, उनको समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि बुला बुला करके दे रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है बुलाने का, वो क्यों बुला करके दे रहा है। अब ठीक है, नासमझी में खा लेगा तो आगे से सीख जाएगा, पता लग जाएगा, तो नहीं तो ठीक है। अब यहां तो पता लगता नहीं है, यहां तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, वहां तो एक ही बार खा लो तो पता लग जाएगा यहां पता नहीं लगता है। परमात्मा ने बुद्धिमानों के लिए रास्ते निकाल रखे हैं, जो बुद्धिमान नहीं है तो यहीं भटकता रहेगा, ऐसी व्यवस्था है। वो सोचते हैं कि दूसरा दे रहा है, बुला के खला खिला रहा है, गाड़ी भेज रहा है, हम सेवन कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या, हमारा क्या कर्माशय घटेगा, क्योंकि सीधे सीधे तो देना नहीं होता है। ये भ्रांति है पूरी तरह, मेरे को तो यही समझ में आया, कोई बुला करके दे चाहे हम जा करके लें, हमें नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, चुकाना तो हमारे को ही पड़ेगा। आइए देखिए, तो इसमें समुप हुई है भक्षणाचे, बुला बुला करके खिला रहे हैं, इसमें ये सोम से समानता है। तो क्या है, समुप हुई है भक्षणम च सोम धर्मम तत्र दृश्यते, सोम में भी ऐसा ही होता है, बुला के खिलाते हैं, यहां पर भी बुला करके खिलाते हैं। तो क्या है, शेषम समम विभज्य समुप हुई भक्षयंती, तो ये यहां पर इनमें दिखाई देता है कि शेष जो बचा हुआ है आहुति के बाद में, उसको समान रूप से विभाजन करके और फिर उनको बुला करके उनको खिलाते हैं। इससे पता लगता है कि सौमिक विध्यंत तो होंगे, ये भी पूर्व पक्षी ने कहा। और कह रहा है, देखो पूर्व पक्षी कितने प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। चौथा सूत्र, क्रयण श्रपण पुरोरुक उपयाम ग्रहण साधन वासनोपनहनम च तद्वत्। बोले इतने सारे कर्म भी यहां पर देखे जा रहे हैं जो कि सोम के अंतर्गत होते हैं, उनके सबके इनके सबके उदाहरण देंगे एक एक करके। बोले इससे भी पता लगता है कि यहां सौमिक विध्यंत तो होंगे। क्रयण जैसे कह रहे हैं, क्रयणादींश्च सोम धर्मान सुरायाम दर्शयति, सुरा में क्रयण आदि इन धर्मों को दिखाते हैं, ये वचन मिलते हैं सुरा में कि सीसेन क्लीबात क्रय्या, क्लीप से नपुंसक व्यक्ति से सोम को खरीदना चाहिए, किससे, सीसे से, सीसे को देकर के, सीसा धातु जो होती है ना उसको दे करके सोम को लेना चाहिए, सोना चांदी देते हैं ऐसे सीसा दे करके, द्रव्य दे करके। तो क्रय को, क्रय की बात आ गई, क्रय यहां पर भी है सोम में भी है। कुबलयस्तु कुबलय सक्तु भिर अश्विनम श्रीणाति, अश्विन अश्विन देवता के लिए जो है उसको कैसे पकाता है, ये कुबल के यानी इन्होंने स्थल बेर के सत्तू से उस सुरा को पकाता है, उससे संबंधित सुरा है। तो सत्तू तो पीस के हम जैसे चने का जो का ये बनाते हैं, तो इन बेर का भी कोई होता होगा, उसको बेर भी डलता होगा या तो बेर से संबंधित चूर्ण होगा, कुछ भी कुवल से संबंधित कोई सत्तू बनता होगा, किसका, बेर का, मतलब बेर को सुखा करके ऊपर का उतार के और फिर उसको करते हैं, औषधियों में भी डलता है। हाँ ठीक है, वो उसका सूखा हुआ काम में लेते हैं, भोजन में भी देते हैं ना कई जगह, तो उसका चूरा जैसे कि कोई मसाला वगैरह देते हैं ना ऐसे, वो रखते हैं, वो खाते समय खाते, वो दीपन पाचन करता है, नमक मिर्च मिला करके, नमक मिर्च भी मिला देते हैं उसमें। हाँ तो बोल सकते हो, फिर आश्रम श्रेणाती थी। आगे एका पुरोरुक एका याज्ञा, तो एक पुरोरुक होती है, पुरोरुक मतलब पुरोनु वाक्य, और एका याज्ञा हो गया, और उपयाम गृहितो असि अच्छित्राय तु आच्छित्रेण अश्विनम ग्रहम गृहणाति, ये उपयाम इससे ग्रहण है, उपयाम ग्रहण गृहणाति सबसे अंत में, उपयाम से लेते हुए ये ग्रहण का प्रयोग किया गया है, इस मंत्र का प्रयोग करते हुए वहां पर उपयाम गृहीतो असि मंत्र से अश्विन ग्रह का ग्रहण करे। आगे गृहीत्वा आसादयति, और ग्रहण करके फिर उसको रखता है जहां भी रखना है, आसादयति ये आसादन हो गया, और त्रिरात्रम संघता वसति, तीन रात तक उसको ये वासोपनहनन है, नहीं त्रिरात्रम संघता वसति, तो तीन रात तक उसको वो दबा करके रखता है ऐसा अर्थ है, भूमि में तीन दिन तक दबा करके रखता है। आगे छौमे वाससी उपनत्थानी तोकमानी शशमानी भवंती। तो वाससी वाससी उपनत्थानी क्षोम वस्त्र से, रेशम के वस्त्र से बांध करके रखता है, किनको? तोकम को और शष्प को। तो शष्प व्रीही होते हैं जिनमें बीज पड़ जाते हैं यानी दाने आ जाते हैं, और तोकम यव होते हैं जिसमें दाने पड़ जाते हैं, भर जाता है ऐसा जो लिया हुआ है उसको बांध करके रखता है। तो इसमें कपड़े से बांध करके रखना ये धर्म देख रहे हैं। तो विधौ सती ये जो सारी चीजें हैं ये विध्यंत को बता रही हैं। अब उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि इनकी विधियां मानी जाए, विधौ सती अगर इसको विध्यंत ना माने यानी वहां से धर्म नहीं आ रहे और यहीं पर ही विधान माने इनका, तो क्या होगा? अनेकार्थानी वाक्यानिसु, एक एक वाक्य अनेक अनेक अर्थ को बताने वाला होगा, यानी वाक्य भेद दोष दिखा रहा है। और क्रयादीन सिसकादींश्च विदधति, और यहां और ऐसे में क्रय आदि को और सिसक आदि का विधान करता है, बहुत सारे हो जाएंगे। तस्मात उभयो सौमिको विध्यंतः, इसलिए इन दोनों में सौमिक विध्यंत होगी। जब सौमिक विध्यंत होंगे तो ये जो कर्म है ये तो अनुवाद कहलाएंगे विध्यंत से, और विधि कुछ कुछ की कहेगी तो अनेक विधियां नहीं होंगी, वाक्य भेद नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, पांचवां सूत्र, हविषा व नियमित तद विकारत्वात्, ये बोले हवि के द्वारा नियमित किए जाएंगे उसका विकार होने से, हवि का विकार होने से। भाष्य, हवि सामान्य व सामान्य न व अत्र दार्शपौर्ण मासी को विध्यंतो नियमित, हवि की समानता से, कुतः तद विकारत्वात्, ये उसका विकार है। दार्शपौर्ण मासी कस्य हविषो विकार है, सुरा वाजिनी, या सुरा और वाजिन है, ये दर्शपूर्ण मास की हवि का विकार है, ये दोनों उसके हवि के विकार हैं। कैसे? औषध विकृति ही सुरा, सुरा तो औषधि की विकृति है उसी से बनती है, और सानाइय विकृतम वाजिनम, वाजिन जो है वो सानाइय की विकृति है, कि सानाइय में हमने दूध और दही था, आमिक्षा निकाल ली, जो बचा हुआ है तो आमिक्षा के रूप में आ गया, तो उसी का विकार है। इसलिए अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, अथ यद उक्तम ताच्छब्दादिति, तत्शब्द यानी सोम शब्द होने के कारण से जो हम कह रहे थे वो विध्यंत आएंगे, उसके लिए आप क्या उत्तर देंगे? तो तत्र ब्रूमा, छठा सूत्र सिद्धांति का, प्रशंसा सोम शब्द, ये जो सोम शब्द है ये मात्र प्रशंसा के लिए है। कैसे? प्रशंसार्थो एवं सोम शब्दो न विध्यर्थ, ये विधि के लिए नहीं है। विधायक से अभावत, क्योंकि यहां विधायक शब्द नहीं है, वहां क्या वचन था? सोम वही वाजिनम सुरा सोम इति, विपरीत अल्प विराम में या गहरे अक्षरों में, कि सोम जो है वो वाजिन जो है वो सोम है, सुरा जो है वो सोम है, ये केवल कथन है, विधि नहीं की जा रही है यहां पर कुछ। प्रकृष्ट फलवत्वात सोमस्य, क्यों यहां पर इसके साथ कथन किया गया? क्योंकि सोम प्रकृष्ट फल वाला होता है, अच्छे फल वाला होता है, तो इसको भी कह रहे हैं कि सोम है, मतलब ये सोम के समान प्रकृष्ट फल वाला है। तदभावेन सुरा वाजिनयो प्रशंसा, और उनके होने पर, इन शब्दों के होने पर, सोम शब्द के होने पर यहां सुरा और वाजिन की प्रशंसा की गई है। जैसे यथा सिंहो देवदत्ता इति पुरुषस्य, देवदत्त सिंह है तो इसमें पुरुष की प्रशंसा की गई है उस शब्द के साम्य से, उधर उल्लेख से। इसका यह मतलब नहीं है कि देवदत्त भी सिंह हो जाएगा और सिंह के धर्म वहां पर आएंगे, सिंहो देवदत्ता, तो जैसे शेर से व्यवहार करते हैं वैसे ही देवदत्त से भी व्यवहार करना चाहिए। सिंह के विध्यंत सारे के सारे देवदत्त में आएंगे, उसको भी अगर आ जाए तो पकड़ करके पिंजरे में डाल करके रखना, तो सिंह के विध्यंत देवदत्त में नहीं आएंगे, ये प्रशंसा मात्र है। तस्मात नायम नामना धर्मातिदेश, ये धर्म से, ये नाम से धर्मातिदेश नहीं है। अपनी पुष्टि में सिद्धांती और बोल रहा है, सातवां सूत्र, वचनानी इतराणी, बोले ये जो वचन है ये विधि वचन है। इतराणी तो शीस क्रयादीनी वाचनिकानी, वचनानी मतलब वाचनिकानी, इन्होंने खोला है, वाचनिकानी मतलब विधि है, ये शीसक आदि के का जो क्रय है, ये जो वचन है ये विधि है। और विधि कैसे कब होगी? क्यों क्यों क्यों विधि है? क्योंकि प्राप्त ही अभावत, इनकी प्राप्ति ही नहीं थी इसलिए ये यहीं पर विधि है। प्राप्ति होती तो ठीक है, अनुवाद मान लेते या विध्यंत मान लेते, प्राप्ति का अभाव होने से। और अगत्याचय वाक्यानाम अनेकार्थता, पूर्व पक्षी ने कहा था यहां अनेकार्थता होगी, इन सबकी विधियां माननी पड़ेंगी, तो बोले अगत्या और कोई गति नहीं है इसलिए अनेकार्थता भी माननी पड़ेगी। यद्यपि पूरा सिद्धांत है कि अनेकार्थता नहीं हो सकती, पूरा प्रयास करते हैं कि एक ही विधि आए, लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसा होता है तो उस अनेकार्थता को ये स्वीकार करते हैं। किस रूप में? सगुण कर्म विधान है ना, या कर्म का विधान मानेंगे और सगुण मानेंगे, तो यहां पर क्या होगा? गुण विशिष्ट विधि जो है उसमें भी चूंकि अनेक का होता है, वो अनेकार्थता ही है एक तरह से, तो उसका समाधान ये गुण विशिष्ट विधि या तो ये सगुण कर्म के विधान को मान करके करेंगे, इसलिए उसमें दोष नहीं आएगा। और कह रहे हैं व्यपदेशश्च तद्वत्, और ये जो कथन किया गया है वो भी उसी प्रकार का है, उन्हीं के समान इनका कथन किया गया है। कैसे? शष्पैरेव दीक्षणीयाम आप्नोति, दीक्षणीया को कैसे प्राप्त करता है? शष्प के द्वारा, ये औषधि है। तोक्म भी प्रायणीयाम, प्रायणीयाम है तोक्म से, तोक्मों से प्रायणीया को प्राप्त होता है, तोक्म भी औषधि है। और सिंह लोम भी आतिथ्याम, और सिंह के लोमों से आतिथ्या को प्राप्त करता है। आगे सोम विकारत्व प्रत्यक्षम एव दीक्षणीयादीनी प्राप्तुयुः, अगर ये सोम का विकार होता तो दीक्षणी आदि जो है ये तो सीधे ही प्राप्त हो जाती, यहां पर इस तरह कहने की जरूरत नहीं होती। प्राप्तानाम शष्पादि तदाप्ति वचनम नोपपत्यते, और जो प्राप्त थे तो शष्प आदि के द्वारा उनकी आप्ति का जो वचन है, ये जो यहां दिया हुआ है, ये सार्थक नहीं होगा यदि इसको पहले से प्राप्त मान लेंगे, अप्राप्त मानेंगे तो ही ये पर संगत बनेगा। नवा सूत्र पशु पुरोडाशस्य च लिंग दर्शनम, दूसरा एक और यहां पर हमें संकेत मिलेगा, चिन्ह मिल रहा है, वो है पशु पुरोडाश का। कैसे? पशु पुरोडाशता च ग्रहणाम श्रूयते, ग्रहों में पशु पुरोडाशता मानी जाती है, ये पशु पुरोडाश है। कैसे? नैतेषाम पशूनाम पुरोडाशः विद्यन्ते, ये जो पशु हैं, अब पशु का मतलब है यहां पर पशु याग, इन पशु यागों में पुरोडाश नहीं है। ग्रह पुरोडाशा ही एते पशवः, ये जो पशवः मतलब ये जो पशु याग हैं, ये ग्रह रूपी पुरोडाश वाले हैं, यानी ग्रह ही यहां पर पुरोडाश है, तो ग्रह को पुरोडाश के रूप में कथन किया जा रहा है, और पुरोडाश है औषधि, इसलिए यहां पर औषध विध्यंत आएंगे। तो कहा तन्न तावद अत्र ग्रह पुरोडाशा, यहां ग्रह को जो पुरोडाश कहा गया तो बोले वास्तव में तो ग्रह पुरोडाश होते नहीं है, तो ग्रह एवते, ये तो ग्रह ही है, फिर क्यों पुरोडाश कहा गया उनको? तो यदि तू पुरोडाश धर्म काह तथा एतद उपपद्यते, जब ये ग्रह पुरोडाश के धर्म वाले होंगे तो इन ग्रहों को पुरोडाश से कहा जा सकता है, यानी ये कथन संगत हो जाएगा। तस्मात पौरोडाशिकस्तेषु विध्यन्तः, इसलिए इनमें पौरोडाशिक विध्यंत आएंगे, पौरोडाशिक विध्यंत आएंगे, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, जैसे इन्होंने प्रारंभ में शीर्षक दिया था एष्टिक धर्माति देशाधिकरणम, इष्टी के धर्म आएंगे, तो एष्टिक धर्म कह लें, या इसको पौरोडाशिक धर्म कह लें, या इसको दार्शपूर्ण मासिक धर्मों को कह लें, दोनों ही बात इन्हीं से किसी भी तरह से कह सकते हैं इनको। औषध धर्म कह लें, एक ही बात है, औषध धर्म, पौरोडाशिक धर्म, एष्टिक धर्म, दर्शपूर्ण मास एष्टी धर्म, और मुख्य रूप से स्पष्टता के लिए औषध धर्म या तो पौरोडाशिक धर्म यहां पर प्राप्त होंगे। हाँ, जो पूर्व पक्ष के दो हेतु थे अनुवशटकार और समूप, वो खंडित हो जाएंगे ना, अनुवशटकार तो ठीक है उतना साम्य है उतने से उससे ये प्रबल साम्य हो गया, इसलिए अनुवशटकार का निषेध थोड़ा कर सकता है सिद्धांत, अनुवशटकार है तो है, वो उसने उपोद्बल सहायक के रूप में कहा गया था, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो निर्णायक नहीं बनेगा, हेतु तो दिख रहे हैं, कुछ कुछ संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन वो निर्णायक नहीं बनेगा ऐसा। आगे देखिए दूसरा अधिकरण, अग्निशोमीय पशु हो सान्नाय विकारत्वाधिकरणम, अग्निशोमीय पशु का उसमें किसके धर्म आएंगे, तो बोले सान्नाय का विकारत्व तो वहां पर आएगा, यानी सान्नाय के धर्म आएंगे। अस्थि ज्योतिषोम में पशु अग्निशोमीय, ज्योतिषोम में अग्निशोमीय पशु है, यो दीक्षितो यदग्निशोमियम, ई जोड़ लीजिएगा, यदग्निशोमियम पशुम आलभते इति, तत्र संदेह किम पशु पुरोडाश विकार उत सान्नाय विकार आई थी, ये जो पशु है उसको पुरोडाश का विकार माने या तो सान्नाय का विकार माने, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है पशु पुरोडाश विकार स्यात, देवता सामान्य, देवता की समानता से ये तो पशु जो है वो पुरोडाश का विकार होना चाहिए, पशु पुरोडाश विकार स्यात कुथ देवता सामान्यात, अग्निशोमी है पशु पुरोडाशोपी तद्देवत्य एव, ये जो पशु है वो अग्निशोमी है और पुरोडाश भी अग्निशोमी है तो वही होना चाहिए। और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी प्रोक्षणाच्य, बोले प्रोक्षण भी मिलता है वहां पर, कैसे प्रोक्षणम पुरुडाश धर्म पशु दर्शयती, कि पुरुडाश में प्रोक्षण धर्म है और इधर पशु में भी प्रोक्षण धर्म दिखाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि पुरुडाश के विध्यंत यहां पर आ रहे हैं। वचन है अध्यस्तु औषधिभ्यो जुष्टम प्रोक्षामि इति पशुम प्रोक्षति। ये जो वचन है ना अध्यस्तु औषधिभ्यो जुष्टम प्रोक्षामि, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये एक वचन है। इससे इति पशुम प्रोक्षति, इससे पशु का प्रोक्षण करता है, तो पशु के साथ प्रोक्षण है और प्रोक्षण वहां पर व्रीही में भी है, व्रीहीन प्रोक्षति ये वचन वहां मिलता है। और पुष्टि में पूर्व पक्षी कहता है पर्यग्निकरणाच, इसमें पर्यग्निकरण भी होता है, घूमते भी हैं, पुरुडाश में भी पर्यग्निकरण होता है, पर्यग्निकरण पुरुडाश धर्म वहां पर कहा है, पुरुडाशम पर्यग्निकरोति ये वचन वहां पर मिलता है। तो तदपि पशु दृश्यते, ये पर्यग्निकरण पशु में भी है, वो वचन दिखाया आवनीयाद उल्मुकेन पशु पर्यग्निकरोति, अवनीय अग्नि से उल्मुख लेके यानी वो अंगारे लेकर के और पशु के चारों ओर घूमता है, पर्यग्निकरण करता है, तस्मात पुरुडाश विकार, इसलिए भी पुरुडाश का ही विकार होना चाहिए। अब इस पर सिद्धांती उत्तर दे रहा है 13वां सूत्र, सन्नय्यम व तत्प्रभवत्पात, बोले इसमें सन्नय्य के विध्यंत आएंगे पशु में, क्यों तत्प्रभवत, ये भी पशु से ही आता है, इसलिए पशु भी पशु से ही है और सन्नय्य भी पशु से ही है, इसलिए उसके भी उसके धर्म आएंगे। भाष्य सन्नय्यम व पशुर विकुर्यात न पुरोडाशम, ये वचन वैसे ही है वहां जब पीछे आया था विकुर्यात वाला, तो सन्नय्यम ये द्वितीय एक वचन है, पशु विकुर्यात पशु जो है वो प्रथमा एक वचन है, और न पुरोडाशम पुरोडाशम भी द्वितीय का एक वचन है। तो सन्नय्य के अनुसार यहां पर धर्म आएंगे, पशु सन्नय्य का अनुकरण करेगा न कि पुरुडाश का, कुतः तत्प्रभवत्पात, ये हेतु है, पशुतः सन्नय्यम प्रभवति पशुश्च, सन्नय्य मतलब दूध और दही आ रहा है तो पशु से ही आ रहा है, तो पशु भी वहीं से आ रहा है। तन्मिथः प्रत्यासन्नम, ये उनकी निकटता है, प्रत्यासत्तिश्च लिंगम, और प्रत्यासत्ति निकटता होना ये भी लिंग है, सूचक है, सूचक बताने में ये एक हेतु बनता है। हवि सामान्यम च देवता सामान्यत बलिया इत्युक्तम, और हम पीछे कह ही चुके हैं कि देवता की समानता की अपेक्षा हवि की समानता बलवती होती है, तो हवि को लेंगे और हवि में भी निकटता किसकी है तो सन्नय्य की है। 14वां सूत्र सिद्धांतिका तस्य च पात्र दर्शनार्थ, और उसका बर्तन भी वहां पर देखा जाता है, जो सन्नय्य का है वो यहां पर भी देखा जाता है। तो तस्य च सन्नय्यस्य यत् पात्रम उखा, सन्नय्य का जो पात्र उखा था सब पशु दृश्यते, उखा शब्द यहां पर भी मिल रहा है पशु में, यदि पशु उखायाम पचेत, यदि पशु को उखा में पकाए, तो ये उखा शब्द आया, तो उखा के सामने से भी यहां पर सन्नय्य धर्म ही आएंगे। आगे अब इसमें एक प्रश्न और आएगा कि सन्नय्य के धर्म आ रहे हैं तो सन्नय्य तो दो चीजें हैं, दूध भी है और दधी भी है, किसके धर्म आएंगे, उसका उत्तर अगले अधिकरण में। तीसरा अग्निशोमीय से पशु पयो विकारत्व अधिकरणम, इसमें पयो विकार आएंगे, पिछले में आधा उत्तर हुआ था, अब उससे ये विरोध नहीं है कि वहां तो सन्नय्य कह दिया था और यहां पयो विकार कहेंगे, वही बात है, सन्नय्य के अंतर्गत ही दो चीजें थी और उसमें पयो विकार है, ये पय के धर्म आएंगे। पूर्व पक्षी कह रहे हैं दत्न से आत्मूर्ति सामान्यात, बोले सन्नय्य का तो निश्चित हो ही गया है, तो पशु के साथ में दही की समानता है या दूध की समानता है, दही की समानता है, क्यों मूर्ति सामान्य तो घन होता है, तो सन्नय्य विकारोपी दतनो विकार है स्यात् पशुः न पयसा, कुतः मूर्ति सामान्यात घनत्व मूर्ति, मूर्ति सामान्य मतलब घनत्व, घनत्व उसमें समानता होती है, गाढ़ा होता है, दूध तो पतला होता है, पर इस पे सिद्धांति कहता है पयो वा काल सामान्यात, बोले इसमें पय का ही विकार होना चाहिए, विज्ञान आना चाहिए, क्योंकि काल की समानता है, कैसे समानता है तो उसको बता रहे हैं पयो वा पशुर विकुर्यात न दधि, ये वाक्य फिर वैसा का वैसा ही है कि पय जो है ये द्वितीय एक वचन है, पशु ये प्रथमा का एक वचन है, विकुर्यात न दधि, दधि द्वितीय का एक वचन है, क्यों सत्य काल है पशु, पशु जो होता है वो सद्य काल होता है, पहले का नहीं होता है, उसी समय का ताजा होता है, पयोपी सद्य कालम, दूध भी उसी काल का होता है, पिछले दिन का दूध नहीं काम में लिया जाता है, दधि तो द्वह कालम, दही में तो दोनों काल है, पिछले दिन का भी होता है, एक काल बीत चुकता है और फिर दही जमा हुआ होता है आगे का, पयो अंतरितम तद बहिरंगम, और वो दूध से अंतरित होता है, पशु से दूध और दूध से दही, और दही दूध तो सीधे सीधे उससे जुड़ा रहता है, सत्रवां सिद्धांति का है, पशु अनंतर्यात, वो पशु के निकट है। पशुश्च पयो अनंतरम तत्प्रत्यासन्नम न दधी, तो दूध ही पशु के साथ में सीधे जुड़ा हुआ है, दधी तो उससे दूर है थोड़ा परंपरा से। अठारहवां फिर सिद्धांति का है, द्रवत्वम च अविशिष्टम, और जो द्रवत्व आपने कहा था वो द्रवत्व भी दोनों में समान है। उसने तो कहा था दधी घन है दूध पतला है, बोले नहीं द्रवत्व तो दोनों में समान है। कैसे? दूध में तो द्रवत्व होता है, बोले पशु में भी द्रवत्व है, द्रवत्व की भी समानता है। देखिए द्रवत्वम पशु पहसो समानम, क्यों? पशुरपि द्रवति पयोपि, पशु भी द्रवण करता है, द्रुगति पशु भी गति करता है और दूध भी गति करता है, इसलिए तस्मात पयो विकार है पशु, इसलिए जो पशु है उसमें पहे के विकार आएंगे, सनय के आएंगे, सनय में भी पहे के विकार आएंगे, वही धर्म यहां पर विध्यंत आएंगे न कि दधी के। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोतन। सभी को सदर अभिवादन। ओके।